Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Újabb lépés a hazai internetmédiában, a Duna TV a hálózaton. Márkátó galéria vagy képzőművészet CD-romon. Én szeretnék egy új számítógépes műfajt teremteni, aminek igenis köze van az élethez, igenis köze van a valósághoz, a grafikákhoz, a képzőművészethez, mindenhez, ami szép. Ezután könyvtárak az információs forradalomban, végül infomán hírek. Tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni, adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az internetó online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Imár több mint másfél éve, hogy a Petőfi Rádió az országban elsőként indított internetes adást, illetve a világon elsőnek számít, hogy programunkat 24 órán keresztül elérhetővé tettük a hálózaton. Azóta már nagyon sok hazai rádió, köztük több versenytársunk is felkerült a netre. A mostani újdonság azonban az, hogy most már televíziós műsorokat is nézhetünk, rövidesen hallani fogjuk, hogy a Duna televízió szignálja hogyan szólal meg a számítógép hangszóróin keresztül. Uman Kornéllal néztünk bele az új szolgáltatásba. Kívánok, kedves nézőink, szeptember 18-án csütörtökön, Diana napján. Hétfőn indult a Duna Televíziónak az internetes adása. Ennek segítségével egy legalább 28.800 bit per szekundumos kapcsolat segítségével és a megfelelő lejátszó szoftverrel bárki a világ bármely pontján nézheti a Duna TV adását. Éppen most egy tudósítást látunk, a miniszterelnök mond egy beszédet valahol. Egyébként a kép egy picikét szakadozott, de ezt gondolom a sebességnek köszönhető. Természetesen már ez is hatalmas eredmény, hogy egy ilyen sebességű kapcsolattal viszonylag azért élvezhető képminőséget, tehát mozgóképminőséget lehet továbbítani. Mert ahogyan ugye például a Petőfi Rádiónak a Real Audio adását is nem a hazai hallgatóknak szánjuk, így a Duna Televízió internetes műsora is inkább a határon túljaknak szól, ugye? Természetesen, illetve nem is kifejezetten így mondjuk, hogy határon túljaknak, hanem a tengeren túljaknak, hiszen az európai régióban műholddal lényegesen jobb minőségben fogható a Duna Televízió adásra, tehát erre felé mondhatjuk, hogy mazohizmus interneten keresztül nézni. A hangja különben pontosan olyan, mint egy hagyományos Real Audio. Most már érdekes, hogy hagyományosnak mondhatom a Real Audio hangadást. Mennyivel többet követel meg a számítógéptől? Igen, ezen én is elcsodálkoztam, amikor először kezdtünk ezzel dolgozni, hogy a Real Audio hőskorában a 28-80 átvitt hangnak már nagyon örültünk. Ehhez képest most ez a Real videóadás ugyanolyan hangminőséget produkál, pedig ebben csak 6,5 kilobit per szekundum a hang. Ráadásul ehhez még jön hozzá a kép is. Hát a többi természetesen a sávszélesség többségét a kép, a mozgókép átvitel foglalja el. Hát nyilván ahhoz, hogy ezt ilyen mértékben le tudja tömöríteni az encoder program, ehhez elég komoly számítási kapacitás kell. A mi encoder gépünk az egy Dual Pentium 200 MHz-es gép 64 MB memóriával. Néhány napja indult be ez a kísérleti adás. Azóta jött már valamilyen visszajelzés a tengeren túlra? Igen, a leveles ládánkba érkeznek e-mailek, Amerikából jöttek köszönő levelek, és a szervernek a log fájából az is látható, hogy már az első napon egyszerre 10-en nézték az adást. Ma még ugye csak csütörtök van, tehát trendeket még nem mondhatunk, de rövid időn belül azért be lehet erről számolni, hogy hányan is nézik külföldről. A Duna TV hálózati cím egyébként nagyon egyszerű, www.dunatv.hu. Bódi Zoltán kollégámat nemrégiben egy olyan kiállításra invitálták, amely egy zsebben is elfér. Nem miniatűr tárgyakról van szó, hanem egy CD-ROM lemezről, amelyen virtuálisan mutatnak be kortárs magyar képzőművészeti alkotásokat. A kiállítás címe Marcato Galéria. A multimédiás kultúra, mert igenis én ezt kultúrának tartom, ugyanolyan értékes és egyedülálló dolog, mint annak idején a filmnek a megjelenése. Pálfalvi Dorottya, Marcato Multimédia Galéria. Ezt használni kell, élni kell vele, tehát ez rajtunk múlik, hogy mi mire használjuk. Én szeretnék egy új számítógépes műfajt teremteni, aminek igenis köze van az élethez, igenis köze van a valósághoz, a grafikákhoz, a képzőművészethez, mindenhez, ami szép. Ezt a sorozatot, ezt azért indítottam el, mert szeretek lehetőséget biztosítani azoknak a nagyon-nagyon tehetséges kortárs művészeknek, akik populárisak, tehát a közönség számára is érthető, amit csinálnak, és ugyanakkor magas művészi színvonalat képviselnek. Én úgy gondoltam, hogy ez valóban egy virtuális galéria, ez egy kozmikus és ezoterikus galéria, aminek az ég a teteje, mert igazából ez nincs az a galéria, és a talpa meg a Marcato Multimédia, tehát mi tartjuk. Szerettem volna ennek a két szívemnek nagyon kedves művésznek is lehetőséget biztosítani arra, hogy megmutassák egy picit más formában is magukat, hiszen eddig könyveket illusztráltak, animációs filmeket készítettek. Az Orosz Istvánnak a munkái, azok adták ezt a játék lehetőséget, hogy nézni tanítsuk a nézőket, illetve látni tanítsuk a nézőket. Tehát azokat a rejtett rétegeket is föl tudjuk fejteni itt az interaktivitás segítségével, amire egyébként a szemnek van szüksége. Természetesen nem CD-ROM számára készültek ezek a munkák. Orosz István. De érdekes módon már régóta észreveszem, hogy mérnökök, matematikusok, természettudománnyal foglalkozó emberek, sőt számítógépet szerető emberek érdeklődnek a munkáim iránt. Amikor láttam, hogy mi történik a CD-ROM-on, tehát hogy azok a szakemberek, akik tulajdonképpen a CD-ROM-ot csinálták, közelebb mennek kvázi a munkáimhoz, vagy kiválasztanak egy olyan nézőpontot, ahonnan másképp működik, vagy ahonnan kiderülnek azok a turpisságok, amiket én próbálok a munkáimon megcsinálni, akkor rájöttem, hogy tényleg van valami köze a CD-ROM-nak az én grafikáimhoz. Ez ugyanúgy közvetítő, mint ahogy egy könyvben megjelenik valami. A könyv se arra lett kitalálva, hogy abban képzőművészeti alkotások jelenjenek meg, de nagyon alkalmas. A CD-ROM is ugyanúgy nagyon alkalmas erre. Ön elsősorban meseillusztrációkat készít. Na most a számítógépes vizuális kultúra a képzőművészetben, az egy nagyon új dolog, legalábbis Magyarországon, és hát egy más befogadói formát igényel szerint, egy más látásmódot igényel, mint amilyen a gyerekeknek a látásmódja. A könyvnek tényleg illata van, szaga van, súlya van, be lehet vinni az ágyba, el lehet vele játszani is, nem csak lapozgatni. Keresztes Dóra. De ugyanilyen játék a számítógép és a maga kis monitorával, ugye egy személyesített kis televízió, van hozzá egy egér, már a neve is aranyos, úgyhogy a gyerektől abszolút nincs távol maga a számítógép, mint eszköz, mert ugyanolyan természetes közege, mint a labda vagy a kis autó. Én egyáltalán nem félek attól, hogy a mesekönyv mint olyan meghal, és attól sem, hogy a számítógép mint olyan esetleg a maga műszaki mi voltával elidegenedni a gyerekektől. Legutóbbi adásunkban számoltunk be a Közelkat rendszerről, vagyis arról az internet szolgáltatásról, melynek segítségével a magyarországi könyvtárak katalógusaiban keresgélhetünk. Moldován Istvánnal, a Magyar Elektronikus Könyvtár munkatársával most arról folytatjuk a beszélgetést, hogy nehéz-e a könyvtárosoknak elfogadni az új lehetőségeket. Változó. Elég kemény ellentmondásban élünk régóta, már azért a könyvtáros szakma még Magyarországon mai napig nagyon elnőiesedett, alapvetően humán beállítottságú. Viszonylag megbízható, stabil munkához szokott emberek jönnek könyvtárosnak, vagy jönnek-mennek könyvtárosnak. Miközben itt a nyakunkon van egy 21. század információ technológia. Már mi is webet használunk, adott esetben webet szerkesztünk, online rendszereket építünk, adatbázisokat kell indexelni és ezeket struktúrálni. Szóval ez egy teljesen más hozzáállást attitűdöt igényel. Hát nem mondom, hogy konfliktus nélkül és hogy simán megy a dolog. Külföldön mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Hasonló. Sok helyen megpróbálták ugye meghúzni a határvonalat, hogy ez már nem a könyvtáros dolga, ez már a számítástechnikusé. De jellemző esetben, ahogy az Egyesült Államokban, Nyugat-Európában a felső oktatásban az egyik könyvtáros tanszékek egyre inkább váltak könyvtár és információ tudományi vagy informatikai tanszékekké. Megjegyzem, erre nálunk is egyre több példa van. Hogy most már a könyvtár tanításban, a könyvtár tudományban, könyvtárosságban már beleértendődik operációs rendszerek használata, CD-ROM-ok installálása, hálózat használata, és hát mindenféle ilyen dolog, ami már bizony nem egy hagyományos könyvtárosság keretei közé tartozik, hanem a bizony az információ, az egyedik szemben egy információ technológia. A Magyarországon is például jó néhány könyvtárban már, hogyha beérkezik az olvasó, akkor nem csak könyvekkel, hanem internet terminálokat találja szemben magát. És ami nekem nagyon tetszik, hogy most már nem csak magyar egyetemi könyvtárban van ilyen, persze a technikájától függően, hanem kisebb, hát idézőben kisebb, nem is kisebb, nagyobb városokban, város könyvtárban hallottam ilyen szolgáltatásról, Szombathelyen, Győrött. Ha tovább gondoljuk, akkor szerinted az internet használata átalakítja a könyvtáraknak a funkcióját? Hiszen egy sor dolgot sokkal hamarabb megtalálhatok, mint hogyha elkezdek a nagy lexikonokban lapozgatni, lemelem a polcot, és lapozgatom, és kikeresek. De persze sokkal jobb egy regényt könyvben olvasni, vagy egy verses kötetet. Hát ez nagyon jó kérdés. Én éppen most kezdtem nemrég egy előadásomat, hogy most a könyvtár ugye egy olyan válságban van, hogy újra kell, meg kell fogalmazni, hogy mi ez a könyvtár, mivel könyvtáros itt a 21. század elején és a 20. végén. A könyvtárban igazából nem csak könyvekről volt szó sosem, hiszen azért volt könyvek előtti világ, meg azért alig 150-200 éves a sajtó, mint dokumentum típus, de már a legkisebb könyvtárban valaki bemegy egy kis városi vagy falusi könyvtárban, már akkor ott régebben hangszalagokat, most már videokazettákat talál, vagy lemezeket, szóval azért ez mindig is változó volt adott, hogy milyen típusú információt gyűjtettek a könyvtárban. Tehát a könyvtár az inkább ilyen információtár kifejezéssel helyesebb lenne, ugye? Többé-kevésbé, de az jól látszik, hogy most már a könyvtár például sokkal inkább elkezd információ szolgáltatóvá is lenni. Hogy aztán a könyvtár ittnek milyen helye lesz abban a képben, hogy itt azért egy információs ipar is kiépült, megvan ennek a másik része, az üzleti szféra, ahol ezt pénzért kínálják valamilyen más feldolgozottsági fokon, hát ez egy jó kérdés, hogy hol lesz itt a helyünk. Én azt hiszem, hogyha itt ebben kicsit olyan kérdés van, ugye, hogy viszonyul a könyvek világa az internethez, ez egy, azt hiszem, egy kicsit hasonló, mint amikor mondjuk a megérkezett a film a színház világa mellé, vagy megérkezett a film mellé, mondjuk a tévé és a videó. Tehát ezek azt hiszem, hogy egymást kiegészítő és egymás mellé beálló alternatív információs eszközök, vagy kultúraeszközök. Akkor, amikor valaki prompt tény információt akar, valószínűleg lehet, hogy könnyebb és gyorsabb lesz egy internetes adatban is van megkeresni. Ha valaki egy novellát, egy könyvet akar elolvasni, akkor valószínűleg, hogy a könyvhöz, mint műtárgyhoz fog fordulni, vagy pláne az önmagában is érték. Az internetben azt hiszem, hogy mindenképpen egy alternatíva lesz, ahol óriási információs tárak fognak kialakulni. Még annyit, hogy a könyvtárosoknak kicsit visszanyúlva pontosan az lesz az új, és már az az új szerepük esere, mert Magyarországon is nagyon jó példák vannak, hogy ebben az óriási információs dzsungelben, mert ez inkább az, mint sem világkönyvtár, rendszerezzenek, segítsék a tájékozódást, eligazodást, hogyha valaki otthon pláne a telefonszámlát fizetve bekapcsolódik, és a pesti mozi műsortól kezdve mondjuk menetrendre kíváncsi, hogy éppen a legfrissebb kormány vagy törvény előterjesztése, az könnyen és gyorsan meg tudja találni, és itt lesz szükség a könyvtárak, könyvtárosok szerepére. Még két rövid hír az Infomán hírösszállításban. Már jó egy hetes a hír, de mindenképpen fontos, hogy a legnagyobb online szolgáltató, az Amerika Online megvásárolta a nagy rivális CompuServe egy részét. Az ügylet során az Amerika Online 8 milliós felhasználói táborához adódik a CompuServe majdnem 3 milliós közönsége. Ez utóbbi cég nagyvállalati ügyfelei, valamint a hálózati szolgáltatás a WorldCom cég tulajdonába megy át. Elkészült Magyarország CD-ROM atlasza. A multimédiás CD tartalmazza az ország úthálózatának teljes vektor grafikus térképét. A lemez újdonsága, hogy lehetőség nyílik útvonal tervezésre is. Műsorunk hangfelvételét az Internetto online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A modem idők a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb két hét múlva, október 2-án, viszont új időpontban este 10 órakor jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! modem idők.